کیوں انسان کو ہم اور غم اور فکر آتی ہے، کوئی دکھ اور مصیبت آتی ہے، اس کے اسباب پہلے بھی آپ نے سنے ہیں، پھر سنیے، اس کے بنیادی طور پہ تین اسباب ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں ایک نہیں، دس یوں نہیں، سینکڑوں ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں جن کی نحوست میرے اور آپ پہ پڑتی ہے، ان گناہوں کی شامت پڑتی ہے۔ جب انسانیت حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، پھر اللہ عزوجلال اس تمیز کو سمجھانے کا یہ انداز بھی اختیار کیا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی بھی مصیبتیں آپ کو آتی ہیں، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کافر کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ سمجھتے تھے نا، یہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، اب فرق سمجھ آیا کہ جو اسلام نے جس کو حلال کہا ہے، حلال کس کو کہتے ہیں اور حرام کس کو کہتے ہیں، اب اس کی سمجھ دنیا کے اندر آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے اور ہوگی۔ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے تمہارے گناہوں کی شامتیں تم پہ پڑی ہیں، نحوست پڑی ہے جو پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جب نحوست، جب گناہ کرنے والے لوگ ایسے زیادہ ہو جائیں، تو پھر نیک لوگ بھی بیچارے قابو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، انہلک وفین الصالحون، اللہ کے پیارے پیغمبر، نیک لوگ بھی معاشرے میں ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم اذا كثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی تو اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ زلزلہ جب آتا ہے تو گائے بھینس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، پرندوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی مر جاتے ہیں۔ اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔